ve derler ki Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an okumak onların saygısını artırır. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini derseniz olur. Çünkü en güzel isimler ona mahsustur. Namazında yüksek sesle okuma. Onda sesini fazla da kısma. İkisinin arası bir yol. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yüceltti. İsra suresi Müslümanların tarihinde çok önemli bir sure. Önemi olağanüstü hadiselerden bahsetmiş olması artı Müslümanların hayatına çok önemli kurallar getiriyor olması. Diğer taraftan Mekkelilerle ilgili birçok meseleyi daha derinden, detaylı bir şekilde anlatıyor olması, bunun yanında Müslümanların yaşamlarına, onların müşrik bir toplumda hangi noktalardan insanlık kimliğini geliştireceğine dair değişik bilgiler veriyor olması itibariyle, İsra Suresi, Mekke devrinin son dönemlerine yakın bir zamanda gelen önemli surelerden biri olmuştur. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah 90 sıfatlardan münezzehtir. O iştendir, o görendir. Mescid-i Aksa şehirden, yerleşik alanlarından biraz uzakta, köşe başlarında değil, uzak yerlerde insanların el ayak çektiği, sessizliğe gömüldüğü ve kalabalıkların olmadığı yerlerde kurulan mescitlere verilen genel bir ad. Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa sadece Kudüs'te yok. O günkü Arap toplumunda Mescid-i Aksa tabiri ki Kudüs'teki de aynı şekilde tabir ediyor. Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Kudüs kentinden uzak bir yerde kurulan bir mescid. Şehirde değil. Şehrin dışında, yerleşim alanlarının dışında insanların rahatça ibadet edebilmeleri ve inzivaya çekilebilmeleri için, sessizlik içerisinde bulunmaları için o günkü insanların, o günkü toplumların uzak yerlerde yaptıkları mescitlere Mescid-i Aksa tabiri verilmiş. Bu ayetle ilgili Mescid-i Aksa ifadesinde genelde Kudüs'teki Mescid-i Aksa anlaşılsa da bu konudaki ayetlerin genelliği bu noktada çıksa da farklı bir Mescid-i Aksa daha söz konusu olabilir. Kesin olmasa da bu konudaki tartışmaların veya bu konudaki fikir ayrışımlarının neticesinde Mescid-i Aksa tabirlerinin kavram olarak ortaya çıkışında Mescid-i Aksa'nın dışında da başka bir mescide gittiği söz konusu olabilir. Ancak bu konuda bizim netleşmemiz söz konusu olmaz. Çünkü geçen tarihtir. Bu konuda çeşitli rivayetler vardır, çeşitli kavramlar vardır. Bu kavramlar ışığında illaki şudur dememizin bir anlamı yoktur. Hatta tarihte genel kanı olarak gelen şeyleri de çok fazla mutlaka bu böyledir diye iddiacı olmamızda da bir anlam yoktur. Buradaki alacağımız esas ayetteki öz, Resulullah'ın bir gün Allah tarafından Mescid-i Haram'dan alınıp Mescid-i Aksa'ya götürülmesidir. Hangi olursa olsun. Yani bir mescide götürülmesidir. Hangi Mescid-i Aksa onu bilemeyiz. Ama bizim için o önemli değil. Bizim için Allah'ın bir gece Resulullah'a seyahat yaptırdığıdır. Ve bunun nedenini Allah söylüyor. Bir kısım ayetlerimizi gösterelim diye. Yani bir kısım delillerimizi, bir kısım mucizelerimizi gösterelim diye. Kur'an'da geçen ayetler veya Kur'an'da geçen mucizeler, Kur'an'da geçen deliller aynı şeyi ifade ediyor. Allah ayetlerine mucize diyor, Allah ayetlerine delil diyor. Konunun gelişimine göre, ifadelerin gelişimine göre Allah kimi zaman delil olarak ifade ediliyor, kimi zaman ayet olarak ifade ediyor. Delil, ayet kavramı eşit anlamlı olarak karşımıza çıkıyor. Arap literatürünün türünde mucize, insanların ilk karşılaştıkları zaman şaşkınlık ifade eden bir anlayışa ulaşmaları, şaşırmaları karşılığında onun hiç hesaba etmedikleri, hiç akıllarına getirmedikleri, kalplerinde hiçbir şekilde o konuda bir düşünce üretmedikleri bir noktada kendilerine gösterilen bir delilin onları şaşkınlığa uğratması mucize olarak algılanıyor. Halbuki Allah'ın delilleri sadece şaşkınlığa uğratanlar değil. Allah'ın delilleri insanların alıştıkları, insanların günlük hayat içerisinde gördükleri, yedikleri, içtikleri, doğanın içinde seyrettikleri, gökyüzüne bakıp da seyrettikleri, yeryüzüne bakıp da seyrettikleri bütün deliller ve kendisi her gün kendi bedenini, elini, ayağını, gözünü görüyor. Bütün bunlar bir mucize Allah katında. İşte Allah bu ayırım ölçüsünde bazen her zaman Allah'ın uyardığı ve etrafında gösterdiği, insanların yaşamında gösterdiği delilleri bazen insanların başına getiriyor. Mesela biz depremleri görüyoruz, yıldırımları görüyoruz, fırtınaları görüyoruz, dalgaları görüyoruz, kasırgaları görüyoruz, yeryüzünün hareketlerini hissediyoruz, açlığı, kıtlığı görüyoruz. Ancak başımıza gelmezse veya başımıza bizi şaşırtacak şekilde gelmezse bunlar olağan şeyler diyoruz. Bunlar olağan şeyler. Yağmur yağıyor, şimşek çakıyor, fırtına çıkmış, yıldırımlar düşmüş, dalgalar var denizde, hafif yeryüzü sallanıyor, depremler var. Bütün bunları olağan görüyoruz. Ama bunlar bizim kalbimizi donduracak şekilde, aklımızı donduracak şekilde, hayatımızı karartacak şekilde karşıda gelince veya o şekilde görünce, bir tehdit, bir tehlike olarak görünce, işte o zaman mucize oluyor, işte o zaman felaket haberi oluyor, işte o zaman bela oluyor, işte o zaman helak oluyor. O zaman olağanüstü oluyor. Halbuki hepsi aynı kanunun, aynı yasanın, yani Allah'ın doğaya verdiği yasanın ürettiği şeyler. Allah'ın doğaya verdiği yasanın çalışmasının, işlerliğinin getirdiği sonuçlar. Değişen bir şey yok. İnsanların açlıkla terbiye edilmesi Allah katında bir mucize. Ama aç kalmak her zaman insanların bildiği bir şey. İnsanların yıldırım çarparak ölmesi Allah'ın katında bir mucize olarak ifade ediliyor. Ama insanlar ölebiliyor, biz bunu görüyoruz. İnsanların bir tufana, bir kasırgaya tabi tutulması ve bu nedenle ölmesi Allah katında bir felaket, bir mucize olarak insanlara hatırlatılıyor. Veya depremlerin olması, binlerce insanın ölmesi Allah katında bir felaket olarak, bir mucize olarak anlatılıyor. Ama biz insanoğlu olarak bunları normal olarak, bilgi olarak görüyoruz, duyuyoruz, işitiyoruz. Okuyoruz ama başımıza gelince, bizi tehdit edince o zaman şaşkınlıkla karşılaşıyoruz. Hani bugün de normalde olaylar oluyor. İşte insanlar yollarda vuruluyor, yaralanıyor, bir olayın içine kalıyor. Tam bir çarşıda, pazarda giderken bir bomba patlıyor veya bir kaplık açtıcı çantasını alıp kaçıyor. Veya birisi oradan bir ateş ediyor, kurşun ona değiyor, öbürküne değmiyor. İşte bir şeyler oluyor. Etrafımızda komşudan ölenler oluyor, hastalıklar oluyor, kalıcı felç oluyor, başka şeyler oluyor. Ama bize gelmiyor. Yani ateş yüreğimize düşmüyor. Ateş yüreğimize düşmediği anda, düşmediği zamanlarda biz onları hep olağan şeyler, normal şeyler olarak görüyoruz. Bunlar hep normal, hayatta var olan şeyler. Ama ne gün ateş yüreğimize düştü, ne gün başımıza geldi, ne gün o felaketle karşı karşıya geldik, işte o zaman mucize oluyor. O zaman biz ona şaşırıyoruz, şaşkınlıkla bakıyoruz ve diyoruz ki işte bir Allah'ın tehdit ettiği mucizelerden bir tanesi budur. Bir gece kulu Muhammed'i bir kısım ayetlerini gösterelim diye Mescid-i Haram'dan alarak Mescid-i Aksa'ya götüren Allah hiçbir eksikliğe sahip değildir. Bütün güç O'nundur. Allah kulu Muhammed'i alıp götürdüğü zaman, bir kısım ayetleri gösterdiği zaman neler gördü, hangi delilleri gördü, hangi mucizeleri gördü bunu tam bilemeyiz. Bu konuda birçok hadis var. Miraç hadisesi gündeme geliyor. Bu konuda birçok tarihi rivayetler var. Ancak şu var ki, aynen bu surenin içinde de ileride okuyacağız, gelecek. Kesin bilmediğin şeylerin ardına düşme. Bir şey kesinse, sabitse, onun ardına düş. Bilmediğin şeyler, kesin olarak algılamadığın şeyler. Yani usul hadisesiyle, usul ismiyle, subut-i kat'i, delalet-i kat'i olmayan naslar, haberler. Yani gelişi kesin, anlamı kesin olmayan haberler. Bizim kesin söz söylememizi engeller. Çünkü biz müminler olarak asla zan yapmayız, yapamayız. Müminlere yakışmayan tek şey zanda bulunmaktır. Tahminler yürüterek, bilmediği şeyler hakkında fikirler yürüterek bilgi oluşturmaktır. Allah buna zan diyor. Müminleri zandan uzak tutuyor. Kafirleri de bilmediği şeyler ardına düşmekle suçluyor. Dolayısıyla bizler kafirlerin ameli olan bilmediği şeyler altında düşen insanlar olmak asla istemeyiz. Çünkü biz müminiz. Ve biz müminler olarak asla zanda bulunamayız. Yani kesin olmayan bilgilerden giderek, kat'i olmayan bilgilerden giderek, fikirler üreterek bunlar bilgidir diyemeyiz. Çünkü Allah bize ey mümin, ey insan, zanda bulunma diyor. Tahmin yürütme. Onun için biz müminler olarak Rabbimiz kendi katından ve kendi nimetinden kulu Muhammed'e bir kısım ayetlerini göstermek için Mescid-i Aksa'ya götürmüş. Resulullah görmüş. Eğer bu gösterilen ayetler, deliller bizim için kesinlikle önemli bir şey olsaydı, Allah onu ayetleriyle tek tek sayardı ve imanımızın esasları sayardı. Demek ki Allah bizden burada Resulüne gösterdiği bu ayetlerden sorumlu tutmuyor ki tek tek açık açık anlatmıyor. Ancak meraklı insanlar kesin bilgi gelmeyen bu konularda fikirler üreterek zanda bulunuyorlar. Haşa, mümin olarak Allah ve Resulü arasındaki bu olaya deriz ki o Allah ve Resulü arasındadır, bizi ilgilendirmez. Kulu Muhammed'e bir kısım delillerini gösteren Allah yücedir. Allah ile Resul arasındaki bir diyaloğu bize isteseydi bildirirdi. Bildirmediyse o onların bileceği iştir. Bizi ilgilendirmez. Diyecek cesareti göstermemiz gerekir. Çünkü biz müminiz. Mümin Allah'ın yetkisini Allah'ta, Resul'ün yetkisini Resul'de gören kişidir. Meraklı bir şekilde bilmediği şeylerin içerisine giren değildir. Meraklı olmadan kişiliğini koruyan, kimliğini koruyan, herkese hakkını verendir. Ben mümin olarak derim ki, İsra suresinin birinci ayetine inanırım. Resulullah'ın bir kısım ayetleri gördüğüne inanırım, bir kısım delilleri. Ama Allah burada onu saklamış, gizlemiş, saymamış neleri gösterdiğini. Resul'den de bu konuda kesin bilgiler gelmemiş. O zaman Allah'a havale ederim ve buradan alacağım dersi çıkarırım. Nedir o ders? Kulu Muhammed'in o karışık ortamda kalbini sabit kılmak için Rabbi onu alıp bir kısım ayetlerini göstermek için götürdüğünde kulu Muhammed sağlam bir şekilde, mutmain bir şekilde gelmiş geriye. Mekke'deki mücadele içerisinde değişik fikirler, değişik kargaşalıklar yaşayan, değişik mücadelelerin içerisinden gelen ve bunların şaşkınlıklarını, bunların değişik şeylerini, psikolojilerini yaşayan bir insanın zaman zaman Rabbi tarafından alınıp eğitilmesi kadar normal bir şey yok. Ben Resul'ün hangi psikolojiler içerisinde o tarihte çok yaşadığını bilemem. Siz de bilemezsiniz. Ama Rabbim her şeyi bilmektedir ve çeşitli psikolojiler içerisinde yaşayan, kalbinde değişik şeyler geçen ve aklında bir sürü şey geçen insanlara, onların duaları gereği Rabbim bizi koru, Rabbim bize hidayet ver, Rabbim bizi her türlü şerden sakındır, biz sana emanetiz diyen kullarını elbette Rabbimiz ister Resul olsun, İsterlerden herhangi birisi olsun, onlara bir kısım ayetlerini, delillerini göstererek onların aklını, kalbini, her şeyini mutmain eder. Bugün kendi hayatımızda da Allah'ın bize çeşitli zamanlarda, çeşitli şekillerde aklımızı, kalbimizi mutmain kılacak birçok hadiseyi karşımıza çıkardığını, birçok delili karşımıza sunduğunu, aklımıza, kalbimize sunduğunu biliriz. Şahidizdir de. Herkes şöyle kendi içinde bir düşünsün. Rabbine sarıldığı zaman, Rabbine yöneldiği zaman kendi şüphelerinde, kendi tereddütlerinde birçok şeyin bilmeden bir şekilde hallolduğunu görür. Dikkatli bir şekilde eğer incelerse, dikkatli bir şekilde gözlerse başından neler geçtiğini, neden böyle olduğunu, o zaman Rabbinin ona sahip çıktığını ve ona bilmediği yerden kendisine bir kısım ayetlerini fark ettirmeden veya fark ettirerek gösterdiğini ve bunun sonucunda da kalbinin mutmain olduğunu görür. Bunlar özeldir. Allah'la kul arasındaki ilişkinin, Resul'le kul arasındaki ilişkinin özel mesajlarıdır. İşte bu Allah'la Resul'le arasındaki bir özel mesaj. Bir gece. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah çok yücedir. O her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir, o gerçekten iştendir, görendir. İnsanlar söyleyemese de, dillendiremese de, kalbinden geçenleri etrafına anlatamasa da, aklından geçenleri etrafına anlatamasa da, beyninde var olan şeyleri dillendiremese de, Rabbin görür ve işitir ve onu teskin etmek için ona, delillerini göstermek için onu alır götürür. Biz Musa'ya kitabı verdik. Ve İsrailoğullarına benden başkasını dayanılıp güvenilen bir Rab edinmeyin diyerek bu kitabı bir hidayet rehberiye kıldık. Nuh ile birlikte taşıdığımız kimselerin nesli, şunu bilin ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına sizler yeryüzünde iyi defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız diye bildirdik. Bunlardan ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşarak sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaat idi. Sonra onlara karşı size tekrar galibiyet ve zafer verdik. Servet ve onlarla gücünüzü artırdık. Sayınızı da çoğalttık. Bu 2'den başlayarak 6. ayete kadar olan ayetlerde Allah doğal olarak yarattığı varlıkların yasalarından bahsediyor. Doğal olarak. Bu yasaların değişmezliğinden bahsediyor. Yeryüzünde fesat çıkaranlar, adaletten uzaklaşanlar, adalet yerine zulme sapanlar, adaleti sağlayacaklarına bozgunculuk yapanlar, insanlar arasında sınıflaşmalar meydana getirenler ve gerçeklerden saparak yalanlar üzerine hayat kuranlar, böylece bencilliklerini ve kibirlerini öne çıkaranlar, bu çıkarışlarından dolayı yeryüzünde bozgunculuk yapanlar, toplumsal olarak, sosyolojik olarak, psikolojik olarak, siyasal olarak devir daim yaparlar. Yani kendileri gibi kibirli, kendileri gibi fesatçı, kendileri gibi bozguncu, kendileri gibi azgın insanlar tarafından terbiye edilirler. Allah onlara o zaman yardım etmez. Allah'ın yardımı kendine inanan, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan, fesat çıkarmayan insanlar içindir. Allah ben inanıyorum dediği halde ikiyüzlü olan, yalancı olan ve inançlarına aykırı davranan, kibirlenen ve yeryüzünde fesat çıkaran nasıl fesat çıkarıyor? Rabbinden gelen ayetleri hayatından uzaklaştırarak nasıl fesat çıkarıyor? İnsanlar arasında ikilik çıkararak nasıl fesat çıkarıyor? Adaleti gözetmeden, bozgunculuk yaparak, zulme saparak, işte Allah diyor ki, ben o zaman onlara yardım etmem. O zaman böyle insanlar kendileri gibi insanlarla karşı karşıya gelirler. Bozgunculukta, fesatçılıkta, kibirde, onların üzerine onlardan daha bozguncu, onlardan daha kibirli, onlardan daha fesatçı bir topluluk göndeririz. Böylece birbirleriyle savaşırlar ve bu savaş sonunda da yenilirler, köleleşirler, özgürlükler ellerinden gider. Sonra akılları başına gelir, düşünmeye başlarlar. Niye? Kibirleri yerle bir olmuştur, dayandıkları bütün dağlar yıkılmıştır, kendi kendilerine öz eleştiriye tabi tutmaya başlar. Niye böyle olduk demeye başlarlar. Akılları başlarına gelir. Sonra kibirden uzaklaşırlar, Allah'a güvenirler ve Allah da onlara tekrar galibiyet ve zafer verir. İşte uzun bir tarihi olan Yahudilerin tarihinde, Musa'nın kavminin tarihinde bunlar vardır. Kibirlendikleri, fesatçı oldukları zaman daha bozguncu topluluklarla terbiye edilmişlerdir. Müslümanların tarihinde de vardır. Müslümanın diyenlerin tarihinde de vardır. İşte bugün kibriyle ve azametiyle, şımarıklığıyla ben ki diye başlayıp dünya 3 kıtaya hakim olan ve dünya egemenliğine soyunarak insanlar arasındaki adaleti, insanlar arasındaki eşitliği, insanlar arasındaki ikiliği ortadan kaldırmak için çalışacağına, adaleti sağlayacağına, bozguncular gibi kibirleşen bir imparatorluk bugün yerle birdir. Ondan önce de olmuştur. Müslümanların kurdukları imparatorluklar yıkılmış, tekrar dirilmiş, yıkılmış, tekrar dirilmiştir. Bundan sonra da dirilecektir. Bu bir sünnetullah'tır, bu bir sosyolojik unsurdur. Allah 2 ve 6. ayet arasında bu hadislerde yasasını ortaya koyuyor. Kim adaletten uzaklaşırsa, kim yeryüzünde bozgunluk yaparsa, kim fesada karışırsa, kim kibirlenirse, kim haddini bilmezse onlara, onlardan daha beteriyle karşı karşıya getiririz onları ve onlar daha beterleriyle terbiye edilirler. Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince, yani esas dünyadaki hasenelerin dışında, esas huzurdaki hesap zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyin büsbütün tahrip etsinler diye düşmanlarınızı başınıza musallat ederiz yeryüzünde ve öbür tarafta da hesaba çekeriz. Belki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer fesatçılıktan, kibirden, azgınlıktan dönerseniz belki sizi o zaman cezalandırırız. Biz sizi yine cezalandırırız dönmezseniz. Eğer tevbe edip dönerlerse, eğer kendilerine gelirlerse, eğer yine insanlar arasında eşitliği yayar, ikilik çıkarmazlarsa, eğer insanlar arasında adaleti yayar, zulümden uzak kalırlarsa, bozgunculuk yerine fitne ve fesadı ortadan kaldıran bir ümmet olurlarsa, yaptıklarından dolayı af dilerlerse, Allah rahmet eder. Yok, böyle yapmaz devam ederlerse, biz yeryüzünde onların başına çeşitli belaları verdiğimiz gibi, onların burunlarını yerden yere sürttüğümüz gibi, cehennemizde onlar için bir hapishane yaparız. Şüphesiz ki Kur'an en doğru yola iletir. İşte bu ayetler, yeryüzünde azgınlık yapmaya, fesatçılık çıkarmaya, insanların haklarını çalmaya, adaletten uzaklaşıp zulmetmeye yönelmiş, kibriyle insanlara tahakküm etmeye kalkışan şu Mekkelilere ders olsun. Bütün insanlara ders olsun ki Allah hiçbir zaman kibredenlere, fesat çıkaranlara ve zulmedenlere sonuna kadar müsaade etmez. Bekler. İyi kullarım ne yapacak? Aklı başında kullarım ne yapacak? Zulümlerine rızamı gösterecekler yoksa karşı mı çıkacaklar, haklarını arayacaklar mı diye bekler. Ama iyi kulları rıza gösterirlerse işte o zaman iş bitmiştir. İş Allah'a kalmıştır. Allah da o iyi kulların burunları sürtülünceye kadar bekler. Bu önemlidir. Çünkü insana düşen Allah'ın verdiği bütün hakları, Allah'ın verdiği bütün değerleri öne çıkararak zulme karşı çıkmak, fesatçılığa karşı çıkmak, haksızlığa karşı çıkmaktır. İşte şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. Sizin, müminlerin, insanların zulme nasıl karşı çıkacaklarını, nasıl iyi bir insan olacaklarını, nasıl iyi davranışlarda bulunan müminler olacaklarını öğretir. Nasıl özgürlüklerine sahip çıkacaklarını, nasıl akıllarını, kalplerini, muhakemelerini özgür kılacaklarını, nasıl şımarmış, azgın, fesatçı insanlara karşı mücadele edeceklerini öğretir. Onun yolunu gösterir. Ve bunu yapanlara da, böyle davrananlara da büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için önemli bir azap hazırlamışızdır. İnsanlar hayır istediği kadar şerri de isterler. İnsan pek acelecidir. Hemen tehdide başvurur. Siz eğer bir hayırdan bahsederseniz, onun da işine gelmiyorsa ben yapmıyorum. Hadi bunun karşısında bir kötülük varsa gelsin başıma der. Hemen tehdide başvurur. Beni Allah cezalandıracak mı? Hadi buyursun cezalandırsın. Bana Allah yeryüzünde ceza mı verecek? Malıma, mülkümü elimden mi alacak? Beni perişan mı edecek? Buyursun etsin bakalım hadi. Ben o kadar güçlüyüm, o kadar kuvvetliyim ki hepsine meydan okurum diyecektir. Bugün dünyanın azmış devletleri, azmış imparatorlukları, azmış yönetimlerine karşılık siz deyin bakalım. Zulümleriniz karşılığında siz mutlaka yenileceksiniz. Gülecekler. Madem dediğiniz doğruysa, hadi buyurun, gelsin bakalım. Sıkıyorsa, başımıza bir felaket getirin bakalım. Biz ona karşı ne biçim mücadele ederiz, göreceksiniz diyeceklerdir. Bugün içinde yaşadığımız ülkede haksızlık yapan, insanların haklarını çalan, soygunculuk yapan, üstüne dönüp de sırıtkan bakışlarla biz yetimlerin hakkını yemeyiz diyen ama küllem küllem götürenlere Allah bunun hesabını soracaktır mutlaka. Yerle bir olacaksınız dediğiniz zaman güçlerine ve kuvvetlerine inanarak gülüp geçeceklerdir. Bugün Amerika dünyayı soyup soğana çevirirken, ordularıyla her yere zapt etmeye çalışırken bir gün Amerika yıkılacak dediğiniz zaman bazen kendiniz bile inanmayacaksınız. Biz geceyi ve gündüzü birer ayet yaptık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca yılların sayı ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığı silip yerine eşyayı aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın amelini boynuna bağladık. İnsan için kıyamet gününde açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkaracağız. Dünyada ne yaptığını, neleri düşündüğünü, nelere inandığını, ne tür bahanelerle Allah'ın yolunu yaşamaktan kaçtığını, ne tür bahanelerle Allah'ı, insanları kandırmaya kalktığını ama kendisini kandırdığını anlatan kitaplara çıkaracağız. Kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. Kendi nefsin. Allah'ın seni hesaba çekmesine bile gerek yok. İşte kendi kitabını oku. Yüzün kızaracak. Kendi kitabını oku. Şaşırıp kalacaksın. Sana bir mucize olarak kitabın önüne konulacak. Bütün yaptıkların inkar edemeyeceğin şekilde karşında olacaklar. Ve sen kendi nefsinde bunları ben mi yaptım diyeceksin. Ben mi yaptım? Halbuki dünyadayken onları övünerek yapıyordun. Şişinerek yapıyordun. Hiç aldırmıyordun. Ve kişiliğin, erdemliğin en büyük meziyeti olarak böyle olmalı. İnsanlık dediğin böyle olmalı. Fırsatını bulunca çağırırım, fırsatını bulunca alırım, fırsatını bulunca kazık atarım, fırsatını bulunca yalan söylerim, fırsatını bulunca her türlü bahaneyi uydururum. Ben zeki, akıllı, mantıklı biriyim. Beni öyle kimse yerden yere vuramaz diye övünerek birçok şeyi ortaya koyacaksın ve hepsi kitabına yazılacak. Bugün nefsin şaşırıp kalacak. Bütün bunları ben mi yaptım diye. Kim hidayet yolunu seçerse, Allah'a bağlılık yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü üstlenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edecek değiliz. Her insan kendisi için neyi istemişse onun karşılığını almış olur. Toplumumuzda var olan günah yüklenme işi dinimizde yoktur. Müslümanların düşüncelerinde, kafalarında var olan onun bunun günahını yüklenme işi veya günahlarımızı başkalarının üzerine atıverme işi dinimizde yoktur. Allah'ın kitabında böyle bir şey yoktur. Allah her insanı kendi günahıyla hesaba çeker. Hiçbir kimse Allah'ın huzurundaki hesapta başkalarının günahını üstlenmez. Hele hele şu söz kadar tehlikeli hiçbir söz yoktur. Ben doğru dürüst Allah ne dedi bilmiyordum, din ne dedi bilmiyordum. Onun için hacılara, hocalara, şeyhlere, alimlere uyuverdim. Bir günahları varsa onların boynuna. İşte bu Hicr suresinin 15. ayetiyle şak karşılarına bir yasa gelir. Yok öyle şey. Ne kazandıysan kendine kazandın. Başkasına atmaya gerek yok. Atamazsın da. Sapmışsan sen saptın. İyilik yaptıysan sen yaptın. Kötülük yaptıysan sen yaptın. İyileri benim, kötüleri alimlerin, kötüleri şeyhlerin, kötüleri tarikatların, kötüleri hacıların, kötüleri hocaların diyemezsin. Kendini kandırmışsın dünyada. Ama burada asla kanmam diyen bir Allah çıkacak karşısına. Bir kitap çıkacak karşısına. Nefis çıkacak yalnız karşısına. O zaman görecek hesabın ne olduğunu. O zaman görecek ki asla, asla ne kendisinin günahlarını başkası yüklenmiş, ne de kendisi başkalarının günahını yüklenmiştir. Onun için bir Müslümanın ağzından şöyle bir söz çıkarsa, bu Kur'an'a aykırıdır, bu ayetlere aykırıdır. Ne olur yapver, günahı varsa benim boynuma. Bu bir şirktir. Ben çok fazla bir şey bilmiyorum. Hacıya soruyorum, hocaya soruyorum, alimlere soruyorum, ona soruyorum, buna soruyorum. Bir yanlış varsa, bir erilik varsa, bundan da bir günah söz konusuysa onların boyuna. Bu da şirktir. Bir Müslümanın ağzından asla, bir müminin ağzından asla böyle bir şey çıkamaz. Şunu unutmayın ki, bir topluma, bir insan kitlesine Allah peygamber göndermedikçe hiçbir zaman azap etmez. Peygamberin gönderilmesi ne demektir? Allah kendi katından onlara hangi konularda ne işlerlerse azap edeceğini, hangi konularda ne yaparlarsa mükafat vereceğini anlatan ayetler gönderir. Bunlar ortaya çıkmadan Allah hiçbir topluma azap etmez. Ancak Allah gereken bilgiyi gönderdikten sonra azanlar, bile bile inkarcılar çıkarlarına uygun geldiği için Allah'ın ayetlerine uyma yerine başkalarının hükümlerine, başkalarının fikirlerine uyanlar, çıkarlarına uygun geldiği için, ucuz hesap yaptıkları için günahkar olmuşlardır. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, o ülkenin zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşılarına emrederiz iyilikleri. Buna rağmen onlar orada kötülük işler. Böylece o ülke helaka müstahak olur. Biz de orayı darmadağın ederiz. Zenginler, mal varlıklarıyla, toplumdaki şan ve şerefleriyle topluma hakimdirler. İnsanlara hakimdirler, toplumu yönetenlere hakimdirler. İşte bu ayet sosyolojik olarak bir kaideyi gerçekleştiriyor. Siyasetçilerin arkasında para vardır, sermaye. Sermaye olmadan siyasetçiler hiçbir şey ifade etmez. Eğer siyasetçiler şımarıyorsa, eğer siyasetçiler zulmediyorsa, eğer siyasetçiler haksızlık ediyorsa, arkalarındaki zenginler nedeniyledir. Kaynaklar onlardır. Firavun'un karnına dayandığı gibi, Haman'a dayandığı gibi, her devirde iktidar sahipleri de arkalarındaki zenginlere dayanırlar. Onun için Allah ne diyor? Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, o ülkenin zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşılarına emrederiz. Elinizdeki gücü iyilik için harcayın. İnsanlar arasındaki sınıflaşmayı önleyin. Sahip çıkın onlara. Fakire, fukaraya, yoksula, yetime sahip çıkın. Elinizdeki gücü bunun için kullanın. Sizin zenginlik alametleriniz olan varlıklar hepsi benim diyor Allah. Bunu kavrayın. İyilik yapın. İnsanlarla paylaşın. Çünkü ben o bütün varlıkları insanlar için verdim. Bunu dinlemeyen o zenginler bildikleri yoldan giderek sınıflaşmayı ve fakirlikle zenginlik arasındaki uçurumları artarak giderlerse, kötülük işlerlerse helaka müstahak olur o ülke. Ve darmadağın ederiz. İşte bir sosyolojik kaide. Sünnetullah, insanlar arasında uçurum açıldığı zaman toplumsal patlamalar meydana gelmeye başlar. Dünyanın neresinde olursa olsun, dinleri ve ideolojileri ne olursa olsun, fikirleri ne olursa olsun, sınıflaşmalar toplumda egemenlik kazandığı zaman, insanlar arasında hürler ve köleler, zenginler ve fakirler oluştuğu zaman, o toplum mutlaka bir gün darmadağın olur. Bu Allah'ın yasasıdır. Allah bu ayetinde bu yasasını hatırlatıyor. Ancak iyilik yapanlar, insanlar arasında farklılaşmayı engelleyenler, çünkü iyilik yapmak insanlar arasında sınıflaşmayı, farklılaşmayı engellemek demektir. Duygularınla, düşüncelerinle insanlar arasında fikirlerinle eşitliği sağlamak. Mali imkanlarınla insanlar arasında zenginlik ve fakirlik arasında uçurum aşmamak, dağıtarak eşitliği sağlamak. O iyiliktir. Bunu yapmazsak toplum darmadağın olur. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik sırf bu yüzden. Kullarının günahlarını bilen ve gören Rabbin yeterlidir. Rabbin her şeyi görüyor, günahlarını da biliyor. Her kim bu çarçabucak gelen dünyayı, bu çarçabucak geçen dünyayı dilerse ona, yani dilediğimiz kimseye, dilediğimiz kadarına dünyada hemen veririz. Zenginlik mi istiyor? Bunun için gece gündüz it gibi çalışıyor mu? Veririz. Sonra da onu kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız. Al, senin tek dileğin buydu. Bunun için it gibi koşturdun. Çalıştın, çabaladın, zengin oldun. Dünyada varlık sahibi oldun. Bunun için kırmadığın kimse kalmadı. Bunun için yemediğin nane kalmadı. Her türlü günah işledin. Bugün de burası senin hakkın. Cehennem deriz. Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte bunların çalışmaları da makbul katımızda. Hepsine, onlara da bunlara da, dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de, Rabbinin ihsanından veririz. Yani kim dünyayı istiyorsa ona dünyayı bol bol veririz. Kim de ahireti istiyorsa ona da bol bol ahireti veririz. Bu Rabbinin ihsanıdır, sünnetullahının bir kaidesidir. Emeğinin karşılığını herkese veririz. Kim nereye emek koymuşsa onu veririz. Ahiret için emeği koyanlara ahireti veririz. Dünya için emeğini koyanlara dünyayı veririz. Baksana biz insanların kimini kiminden nasıl üstün kılmışız. Elbette ki ahirette derece ve üstünlük farkları bakımından daha büyüktür. Allah ile birlikte ilah tanıma. Sonra kınanmış ve kendi başına terk edilmiş olarak kalırsın. Ey insan, Allah ile birlikte bir ilah daha tanıma. Kendi aklının üzerine, kalbinin üzerine, muhakemenin üzerine hükümran olarak hiçbir varlığı tanıma. Çünkü inancın şunu demekte. Benim aklımın üzerinde, benim muhakemem üzerinde, benim iradem üzerinde, benim kalbimin üzerinde Allah'tan başka hükümran yok diye bu davaya girdim, bu dine girdim. Eğer aklının muhakemen üzerinde, mantığın üzerinde, kalbin üzerinde, iraden üzerinde bir başka hükümran daha bilirse, bu Allah'tan başka ilah tanımaktır. Eğer böyle yaparsan sonra kınanmış ve kendi başına terk edilmiş olarak kalırsın. Rabbin kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile deme. Onlara azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Bazen bu ayeti karıştırıyorlar anlaşılmasında veya yaşanmasında. Biz anamıza babamıza bile öf demeyeceğiz. Onlara karşı çıkmayacağız. Onlara iyilikte davranacağız derken şu kuralı unutuyorlar. Allah'a rağmen olmayan konularda, yani anneniz babanız eğer Allah'a aykırı bir şekilde sizi bir yere çağırıyorsa, size bir şey yapmanızı istiyorsa, Allah'a aykırı bir şekilde bir hayat yaşamamızı istiyorsa, of da deriz, üf de deriz, pof da deriz. Ama insani olarak hastalanmış, yaşlanmış, bakımları için sızıntıları varsa öf diyemeyiz. Veya Allah'a aykırı hiçbir şey düşünmüyorlar ve Allah'a aykırı hiçbir şey yapmak istemiyorlar ama Allah'a olan bir şey yapmak istiyorlar. Fakat güçleri yetmiyor. Yaşamak istiyorlar. Güçleri yetmiyor. Hastalıkları var, güçleri yetmiyor. Yemede içmede güçleri yetmiyor. Kendilerine bakmada güçleri yetmiyor. O zaman öf diyemeyiz, yasaktır. Onlara iyi davranmak zorundayız. Ama bizi Allah'ın yolundan uzaklaştıracak bir çağrıda bulunuyorlarsa, o zaman öf de denir, pöf de denir. Bazen bu ayetin imajı toplumda yanlış anlaşılıyor. Anaya babaya itaat çerçevesinde, analar babalar bazen öyle şeyler istiyor ki, o zaman onların isteklerini yerine getirmek zor oluyor inanan için. Mesela benim annem gelmiş beni cezaevinde ziyaret ediyor. Diyor ki bir daha böyle cezaevine girmeye kalkarsan, dediklerimizi yapmazsan, ne demiş? İşte usludur. Allah yolunda bu kadar ileri gitme. Bu kadar mücadele etme. Başın belaya girer demiş. Ben de tınmamışım. Diyor ki bana, hakkını helal etmem. Hakkımı helal etmem diyor. Anam rahmetli öldü gitti. Bunu duyduğum zaman aynen şunu söyledim. Asıl ben hakkımı helal etmem. Bana bunu söylediği için. Ben Allah yolunda yürürken benim önüme bin türlü bahane çıkarıp yürüme diyen senin, yürüdüğüm için hakkını ortaya koymaya karşılık ben hakkımı helal etmiyorum. Bu o kadar ucuz değil. Bir tarafta Allah'ın dedikleri var, bir tarafta senin dediklerin var. Sen senin dediklerinle beni Allah yolundan uzaklaştırırsan asıl ben hakkımı helal etmem. Evlatlık hakkımı. Ne yazık ki benim annem mesela hocaydı. Toplumda hoca diyebilirdi. Ne yazık ki hoca olmayan toplumun genelinde de ana ve babaların tutumları bencilcedir. Allah'ın hükümlerini, Allah'ın ayetlerini bilmeden, Allah'ın dinini bilmeden hak ve hukuk koyarak ortaya da bizim onlara karşı of demememizi, öf demememizi isterler. Ama bu ayetin başında ne vardır? Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ayırıyor bakın, sadece kendisine kulluk etmenizi, anaya babaya da iyilik yapmanızı, anaya babaya kulluk etmenizi değil, Rabbinize kulluk etmenizi, anaya babaya da iyilik yapmanızı emrediyor. İkisini karıştırırsanız, anaya babaya iyilik yapacağınıza, anaya babaya kulluk yaparsanız, işte o zaman Allah'tan başka bir ilah tanımış olursunuz. 22. ayet. Ardından 23. ayet. Bu işin sırrını ortaya koyuyor. Eğer anneler ve babalar iyilik istiyorlarsa ama kendilerine kulluk istemiyorlarsa siz de gereğini yapın. Onları esirgeyerek alçak gönüllükle üzerlerinize kanat ger ve Rabbim küçüldüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi sen onlara öyle rahmet et diye dua et. Rabbiniz sizin kalplerinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız şunu bilin ki Allah kötülükten yüz çevirerek tevbeye yönelenleri son derece bağışlayandır. Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytanlar ise Rabbine karşı çok nankördür. İyilik yapmak ölçüyledir, ölçüsüz değildir. Bakın burada o kadar ince, bu ayetlerde o kadar ince mesajlar veriyor ki Allah. Bir akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere saçıp savurma. Yani ben yardım edeceğim. Ben iyilik yapacağım diye saçıp savurma. Yardım edeceğin kişiyi bil. Yoksulu tanı, yolcuyu tanı, akrabayı tanı. Onlara gereksiz yardımlar da yapma. Yani hazırcılığa soyundurma. Yani onları asalak haline getirme. Gerçekten ihtiyaçları varsa yardım et. Ellerinden tut. Ben nasıl olsa verdim. Onlar kendileri bilir. Beni ilgilendirme deme. Takip et. Gerektiği gibi. Allah'ın istediği şekilde şımarmadan, azmadan ve Allah'ın istediği şekilde hak ve hukuk içerisinde ve Allah'ın istediği şekilde değerlendirerek verdiklerin yerine gelsin. Eğer ölçüsüz olursan, takip etmezsen, gerekli gereksiz verirsen, Allah'ın bu konudaki muradını anlamazsan, neyi anlatmak istediğini saçıp savurursan şeytanın dostu olursun. Çünkü şeytan Allah'a dikkat etmeden, Allah'ın dinine dikkat etmeden, Allah'ın ayetlerine dikkat etmeden senin amel yapmanı ister. Bu amel isterse iyilik olsun, bu amel isterse namaz olsun, bu amel isterse oruç olsun, bu amel isterse infak olsun, bu amel isterse zekat olsun, fark etmez. Şeytanın bütün derdi bir insanın bilgiden ve bilinçten uzak, Allah'a göre olması gereken bir eylemin, bir amelin Allah'a göre olmamasını sağlamak. Şeytanın bütün amacı budur. İşte burada gereksiz yere saçıp savurmak, Allah'a göre verilmesi gerekeni, nasıl verileceğini, onun özünün mantığının ne olduğunu kavramakla değil, şeytanın saptırdığı bir şekilde amaçsız, bilgisiz ve bilinçsizce vermek. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmet için onların üzerine bakamıyorsan, hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. Bu ayet değişik anlamlarda anlamlandırılabilir. Eğer annene, babana, akrabaya, yoksula ve yolcuya bir iyilik yapma noktasında Rabbinden umduğun bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan, mesela annene, babana bakacağım ama sende de muhtaçlık var, sende de dermansızlık var, sende de parasızlık var, sende de imkansızlık var. Akrabaya, yoksula, yolcuya sahip çıkacaksın ama sende var ve gönlünden geçiyor. Diyor ki, ya Rabbi ne olursa olsaydı da ben gerektiği şekilde şu insanlara yardım edebilseydim. Yok, bu nedenle onların yüzlerine bakamıyorum. İmkansızlığımı onlara söyleyemiyorum. Böyle deme. Gerçekten iyi niyetle imkansızlıklarından dolayı onlara sahip çıkamıyorsan, bakamıyorsan, hiç olmazsa git onların gönlünü al. Onlara güzel sözler söyle. Paylaş, dertleş. Onlarla durumu paylaş. Hayatında eli sıkı olma. Büsbütün eli açık olma. Eğer açık olursan, eli açık olursan sınırsız. Sonra kınanırsın, kaybettiklerinin hasretini çekersin. Ne demek? İnsanların arasında iyilik yapmak için yola çıktığında, onlara yardım etmek için yola çıktığında, eli sıkı davranma. Mümkün olduğu kadar onların ihtiyaçlarını gör. Fakat büsbütün de eli açık olma. Yani ne varsa hepsini verme, sana kalsın, aileye kalsın, çocuklarına kalsın, kendine kalsın. Ben iyilik yapıyorum diye ne var ne yok hepsini ortaya serme. Sonra kınanırsın. Kendisi çubuldak ortada kalırsın, sen de muhtaç durumda kalırsın. Allah hiçbir kulunu muhtaç durumda bırakmak istemez. Allah bir kimseye iyilik yap diyor ise, bir kimseye onlarla malını mülkünü paylaş diyor ise, sıfır ol. Sen de paylaşılacak duruma, iyilik yapılacak duruma gelme. Vasat ol. Gerektiği kadar ver, bir kısım da kendinde kalsın. Eğer sıfırı tüketirsen, sonuna kadar verirsen, sonra kınanırsın. Bir şey yok bunun diye yargılanırsın. Toplum seni o şekilde kınayabilir. Sonra sen gönlünden fakir kaldığın zaman, yoklukta kaldığın zaman o verdiklerin hasretini çekersin. Keşke vermeseydin dersin. Verdiğine pişman olursun. Onun için adil ol. Ortada ol. Vasat ol. Kendini de açıkta bırakma. Mümkün olduğu kadar başkalarını da açıkta bırakma. Yapabileceğin kadar yap. Aşırı gitme. Kendini asla açıkta bırakma. Bir insanın fakiri kurtaracağım diye kendini fakir bırakması, bir insanın yoksulu kurtaracağım diye kendini yoksul bırakması asla Allah katında sevilen bir şey değildir. Allah her şeyin adaletli olmasını ister, her şeyin hak içerisinde olmasını ister. Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır, çok iyi görür. Geçim endişesiyle çocuklarınızın canınıza kıymayın. Biz onların da sizin de rızkını veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur. Tabi o günkü toplumda kız çocukları diri diri gömülüyordu. Bugün farklı şekilde öldürmeler var. Yani açık açık öldürmeler yok. Yani çocuklarını zebil eden, bakamayan ve onlar için gerekli çalışmayı yapmayan, hazırlıkları yapmayan, hesapsız bir, nüfus planlamasız bir çocuk üreten bir fabrika gibi aileler. O çocuklarına bakamamışlar, o çocuklarını rezil etmişler, ortalıktan süründürmüşler, canlarına kıymışlar. Düşünebiliyor musunuz? 8 yaşındaki bir çocuk ekmek parası kazanacağım diye sokaklarda. İşte bu bir çocuk öldürmedir. Burnundan sümük akarken, soğukta, karda, kışta ayakkabı boyacılığı yapan, simit satan, eve ekmek parası getirmek isteyen, babasının maaşı yetmediği için sebil olan bir çocuk bugün canına kıyılmaktadır. Arapların zamanında diri diri gömüyorlardı çocuklarını. Bugünse toplum bilinçsizliği ve bilgisizliğiyle canına kıyar çocuklarını. Biz onların da sizin de rızkınızı vereceğiz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur. O gün Allah Araplara öldürmeyin diyordu. Bugün de diyor insanlara çocuklarınızı öldürmeyin, ortada bırakmayın. Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse onun velisine hakkı alması için yetki verdik. Yani mağdur hak isteyebilir. Cezası verilsin diyebilir. Ancak bu ceza isteği aşırıya gitmez. Gitmemeli. Suçluya zulüm edilmemeli. Suçluya cezası verilmeli. Sürüm süründürülmemeli. Bilerek veya bilmeyerek bir cana kıyılmış. Suç işlenmiş. Karar verilir, uygulanır. Ama intikam alınmaz. İntikam aşırı gitmektir. Ceza intikam değildir. Ceza haktır. Hakkın verilmesi intikam değildir. Ancak aşırıya gitmek intikamdır. Yetimin malına, rüştüne erinceye kadar ancak en güzel bir niyetle yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Yetimlerin malını yemeyin. Onlara güzel davranın. Sahip çıkın mallarına. Çünkü yetimin mallarına sahip çıkmak, onların aklı başına gelinceye kadar onların mallarını idare etmek sizin görevinizdir. Bunun için söz verin. Bu sözünüzü yerinde tutun. Aksi halde perişan olursunuz. Aksi halde mahvolursunuz. Aksi halde zulmetmiş olursunuz. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir. Tabi buradaki ölçüyü, teraziyi, işte kantarı, teraziyi de hesap edebiliriz. İnsanlar arasındaki ilişkilerde, insanlar arasındaki davranışları hak ve hukuka göre yapma da algılayabiliriz. Hepsi var içinde. Sadece bir yere noktalamak değil. Yani bir şey alışveriş ediyoruz, işte bir kiloysa bir kilo tam ölçmek. Tamam. Ama komşuluk ediyoruz. İnsanlarla ilişkiler kuruyoruz. Ticari hayat kuruyoruz. Buralarda da ölçülü olmak. Hak terazisini, adalet terazisini düzgün tutmak. Gerçekler üzerinde karar vermeyi daima öne çıkarmak. Haksız bir şekilde hiçbir zaman insanlara suçlamamak. Onlar hakkında gıybet üretmemek, yalan üretmemek, iftira etmemek, kimseye zulmetmemek, ölçü ve doğru terazi, taslamam. Bu her zaman en iyisidir. Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Başlarken anlattım, ileride gelecek diye. Hangi konu olursa olsun, eğer kesin bir bilgin yoksa, kesin bir delilin yoksa, usulü fıkıhta, usulü hadiste, subuti kat'i, delaleti kat'i deniyor. Yani bir konudaki kesin bilgiler hem geliş açısından hem de anlam açısından veya bugünkü anlamımıza çevirirsek delil oluşu, o konudaki delil gelişi, haberin gelişi kesin olan ve anlamı da açık ve sarih olan, hiçbir yoruma ihtiyaç duymayan bir bilgi olursa ancak onunla konuşabilirsin, onunla hükmedebilirsin, onunla bir şeyler söyleyebilirsin. Ama zansa, yorumlarsa, insanların kafalarından, kalplerinden, akıllarından, fikirlerinden çıkan değişik yorumlarsa, sakın bunların ardına düşme. Yorumların ardına düşme, tahminlerin ardına düşme. Bilgin bulunmayan, kesin bilgin bulunmayan hiçbir şeyin ardına düşme, bunlarla hükmetme. Eğer böyle yaparsan, kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Allah hiçbir insana zanda bulunmayı, zanla hükmetmeyi yakıştırmamıştır. Özellikle insan ilişkilerinde, özellikle adalet ilişkilerinde, özellikle insan haklarıyla ilgili konularda, özellikle inanç ilişkilerinde, özellikle adaletin tesisi konusunda hiçbir zaman zanlı öne çıkarmamış, kesin bir subutu, kesin bilgiyi öne çıkarmıştır. Eğer zanla hükmediyorsan, yorumla hükmediyorsan, bilmediğin şeyin ardına düşmüşsündür, bilmediğin şeyden dolayı da sorumlusundur. Gözün sorumludur, kulağın sorumludur, gönlün sorumludur. Çünkü Allah gözünle görmedin mi, kulağınla duymadın mı, gönlünle hissetmedin mi diye soracaktır. Gerçekleri duymak, gerçekleri görmek ve gerçeklerle hissetmek, gerçeklerle hükmetmek senin görevindir. İnsanın görevidir. Allah bütün bu nimetleri gözü, kulağı ve gönlü bunun için vermiştir. Doğruları bulsun, gerçeklerle hükmesin diye. Bilmedikleri şeyin ardına düşmesin, kesin şeylerle hayatını oluştursun diye. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ne yeri yarabilir, ne de dağlara ululuk yaşına girebilirsin dağlarla. Dağlar senden yüce ve senin yeryüzünde yücelenmiş olman, gururlanmış olman da senin yerini yarmana sebep değildir. Haddini bil, kendini büyük görme, etrafında dağlar var. Yeryüzüne de öyle ağır basma, öbürlenerek. Bunu asla yaramazsın. O senden çok güçlü. Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbiniz bunlara saymaktadır ki bunları ben sevmiyorum demektedir. Ben büyüklük taslayanları sevmiyorum. Ben ölçüyü tam yapmayanları, adil olmayanları sevmiyorum. Ben yetimin malını yiyenleri, onları harcayanları, hesapsız harcayanları sevmiyorum. Ben haksız yere cana kıyanları sevmiyorum. Ben haksız yere can kıyıldıktan sonra mağdurlarının haksız yere tıkam almalarını sevmiyorum. Ben daha yaklaşanları, hayasızlık edenleri sevmiyorum. Ben çocukları özleyenleri sevmiyorum. Ben velev ki iyilikte olsa, ele açık olup da ortada kalanları, kendini düşünmeyenleri, ailesini düşünmeyenleri, çocuklarını düşünmeyenleri sevmiyorum. Ve ben eli sık olanları sevmiyorum. Ve ben akrabalarına, yoksula, yolcuya sahip çıkmayanları sevmiyorum. Anasına, babasına iyilik yapmayanları sevmiyorum. Diye Allah tek tek sayıyor. Tek tek. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. İnsanlık erdeminin, insani kamil olma noktalarının ana temel rengileridir. Çok basit, 3-4 esas üzerine oturur. İnsan ilişkilerinde adil ol. Allah'ın sana verdiği nimetleri paylaşmayı bil ve gönül kırıcı olma. 3 esas. Bu 3 esasla yürüyen insan ve 4.'sü olarak eklendiği zaman da asla zanda bulunmayan, asla zanla hükmetmeyen, daima gerçekler üzerinde durmaya çalışan bir insan Allah'ın sevdiği kuldur. Allah gönderdiği bu ayetlerle bu 4 esas üzerinde oturacak insanı anlatır ve Allah ile beraber başka ilah edinmeyenleri anlatır. Eğer insanlar Allah ile beraber başka ilahlar edinmişse, aklına, kalbine, muhakemesine, mantığına, Allah'ı hakim değil de Allah'tan başka varlıkları, kulları, insanları, şeyhleri, alimleri, siyasileri, liderleri, cemaat önderlerini, siyasi önderlerini, devlet önderlerini hükümran kılmışsa, işte o kınanmıştır, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmıştır ve sonunda cehenneme atılacaktır. Ey insanlar! Yapmış olduğunuz hatalar var. Böyle nazarlarda bulunuyor, öyle sözler söylüyorsunuz ki, sanki Rabbiniz erkek çocukları sizin için ayırda, kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi? Gerçekten siz vebali çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Hala aynı zanlar var biliyor musunuz? O gün Araplar erkek çocukları oldukları zaman seviniyorlardı, böbürleniyorlardı. Çünkü erkek çocuklarının varlığıyla, onların çokluğuyla övünüyorlardı. Kız çocuklarınca yüzleri kararıyordu ve onları öldürüyorlardı. Utançlarını bir kenara koyup bir de şöyle diyorlardı. Niçin öldürüyorsunuz? Rabbimize adak yapıyoruz, hediye ediyoruz diye de dolaylı bir şekilde alay ediyorlardı. Tarihler geçti. Müslümanlar putperest Araplardan ayrıldı. Yahudilerle, Hristiyanlarla yaşadı. Aradan 1500 yıl geçti. Peki 1500 yıl geçen kültürün neticesinde ne oldu? Bakın, Müslümanlar kız çocuklarının adını melek koydu ama asla erkek çocuklarının adını koymadı. Niye? Niye melek ismini kıza yakıştırdığında erkeğe yakıştırmadı? Sanki bilinç altında, sanki şuurunun bir yerinde o gün ayet gelip de erkek çocuklar size, kızlar da Rabbinize mi? Dediği ayetin tecellisi bilincin altında, şuurun altında bugünkü Müslümanlar da yaşıyor. Sanki melekler kız, onun için melek koyuyor. Erkeklere koymuyor ha. Hiç Müslümanların arasında erkeklere melek konduğunu duydunuz mu? Hayır. Melekleri kızlıkla, kadınlıkla nispet edenler, eski Arap örfünün, eski Arap kültürünün etkisinde kalan, kültürlerin devamının bilinçaltı horlayışından başka bir şey değil. Bu ayetle karşı karşıya geliyorlar, hiç farkında değiller. Biz onların akıllarını başlarına toplamalar için Kur'an'da çeşitli ikaz ve ihdarları türlü şekillerle tekrar ettik. Fakat bu onlara daha da kaçıp uzaklaşmaktan başka bir şey sağlamıyor. Allah ayetlerini türlü türlü anlamlarıyla türlü türlü açıklıyor sürekli. Peki ne oluyor? Dün putperest Araplar, arkasından Yahudiler, arkasından Hristiyanlar sanki Allah'ın ayetlerini anlıyorlar mıydı? Kaçıyorlar. Peki bugün Müslümanlar? Allah'ın ayetlerini anlamak istiyorlar mı? Yoksa fersah fersah kaçıyorlar mı? İşte tarihimiz. Fersah fersah kaçmışlar, Kur'an'ı raflara koymuşlar, biz anlamayız diye hükmetmişler. Alimleriyle, şeyhleriyle, tarikatlarıyla, mezhepleriyle Kur'an anlaşılmaz manasında hüküm söylemişler ve insanların Kur'an'dan uzaklaştırmışlar, fersah fersah kaçmışlar. Veya biz Kur'an'ı anlamak için yola çıktık diyenler, şu soruya doğru cevap versinler, vicdanlarına dönsünler, ellerini sağ taraflarına soksunlar, Musa'nın soktuğu gibi bembeyaz çıkarsınlar, gerçekten doğru bir sözle, aydınlık bir sözle çıkarsınlar. Kur'an'ı anlamak için yola çıktıklarında Kur'an'a mı uyuyorlar, Kur'an'ı mı kendi arzularına ve heveslerine, kendi yorumlarına, kendi mezheplerine, kendi dinlerine, kendi anlayışlarına, annelerinden babalarından öğrendikleri dine mi uyduruyorlar? Hangisi? Her mümin kendisini bu sorularla sorgulamak zorundadır. De ki, eğer söyledikleri gibi Allah ile birlikte başka ilahlar da bulunsaydı, o takdirde bu ilahlar arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için çareler ararlardı. Kesinlikle. Çünkü her yaratılmış Allah'a ulaşmak için bilgili ve bilinçli, bilinçsiz ve bilgisiz bir şekilde içgüdüsel olarak Allah'a ulaşmak için çare arar. Farkında olmadan veya olarak. İlah koşulanlar da öyledir. İşte kendisine tapınan her varlık, ister ay, ister güneş, ister insan, ister şeyh, ister mezhep imamı, ister lider, ister siyasi lider, ister devlet başkanı, kim olursa olsun, ister firavun, ister nemrut, arşın sahibi Allah'a ulaşmak için çare arayacaklardır. Allah onların söyledikleri şeylerden münezzehtir. Son derecede yücedir ve uludur. Onların yaptığı bilgisiz şeyler. İşte ne demişti Firavun? Haman'a bana bir kule yap. Musa'nın Rabbine ulaşayım. Ulaşmak için çağırıyordu. Nemrut ve diğerleri. Ve bugünün insanları kendilerine taptıran, kendilerine kulluk ettiren ne kadar insan varsa, Allah'ın dediğine, Allah'ın Kur'an'ına rağmen insanların üzerine hükümran olan ve insanların şirk koşmasına neden olan, kendilerini ilah diye telemeseler de ilah yerine koşulanlar varsa, her birisi Allah'a yöneldiği noktasında iddiada bulunmaktadırlar. Allah bir yasayı ortaya koyuyor. Yaratılmış bütün varlıklar, canlı veya cansız, Allah'ın yasasına göre hareket ederler. Hepsi Allah'a doğru koşarlar. İnkarcılar bile farkında olmadan, ateistler bile farkında olmadan, ilahlar bile farkında olmadan, Allah'tan başka Allah'a giderler farkında varmadan. Allah onların söyledikleri şeylerden münezzeh. Onlar bu bilgisizlik ve çaresizlik içinde, bu bilinçsizlik içinde çok şey söylerler. Yalan, fiyakarlık içerisinde. Allah onların söylediği şeylerden münezzehtir. Allah Kur'an'a aykırı mürşidin ve müridin söylediklerinden münezzehtir. Allah Kur'an'a aykırı bir imamın ve taklitçisinin söylediklerinden münezzehtir. Allah bir zalimin söylediklerinden, zulmedilenin söylediklerinden münezzehtir. Allah bir hükümranın, haksız yere hükümranın söylediğinden ve hükmedilenin söylediğinden münezzehtir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes onu tesbih eder. Bilsin veya bilmesin, canlı veya cansız. Farkına varmadan sünnetullah, Allah'ın yarattıkları için yasası, herkes o yasaya uyar ve Allah'a tesbih eder, inansın veya inanmasın. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Gördüğünüz her varlık Allah'a tesbih eder. Gördüğünüz her insan farkına varmadan inansın inanmasın Allah'a tesbih eder. İşte inancıyla o tesbihatına eşlik eden, o tesbihatına uyum sağlayan insanlar kurtulmuştur. Bir taraftan Allah'ın yaratılış yasasına uygun bir şekilde Allah'a tesbih ederken, inancıyla, diliyle, hareketleriyle, hayır ben inanmıyorum demesi, onun sadece kendini kandırmasından ibarettir. Ve bu kandırılışın cezasını kendisi çeker. Biz, Kur'an okunduğu zaman, seninle ahirete inanmayanların arasına gizleyici bir örtü çekeriz. Gerçekten ahirete inanmayanlar, Kur'an okunduğu zaman anlamazlar. Çünkü onların arasında bir gizleyici örtü var. Ayrıca onu anlamamalar için kalplerine bir kapalılık ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Uykuları gelir. Ayetler okunduğu zaman şeytan onların kafasını karıştırır. Allah kullanılır. İnandıkları din, inandıkları mezhep, inandıkları kültür, inandıkları yaşadıkları din. Allah kullanılır. Kafaları karışır. Kalplerine bir kapalılık ve kulaklarına bir ağırlık gelir. Uykuları gelir. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini yad ettiğinde onların canı sıkılır. Canı sıkılmış bir vaziyette gerisin geriye dönüp giderler. Dün Araplar 360 putunun peşine gidiyorlardı Kur'an ayetleri okurken. Hristiyanlar rahiplerine, Yahudiler hahamlarına gidiyordu. Bugün de Müslümanlar şeyhlerine gidiyor. Mezhep imamlarına gidiyor. Cemaat liderlerine gidiyor. Siyasi liderlerine gidiyor. Önderlerine gidiyor. Canları sıkılıyor ayetler okunduğun zaman. İşlerine gelmiyor ve hemen kendi çıkarlarına uygun bir şekilde müritlerinden, imamlarından, siyasilerinden, cemaat liderlerinden, önderlerinden fetvalar istiyorlar, yorumlar istiyorlar. Biz onların seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini, kendi aralarında fısıldaşırlarken de o zalimlerin siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini çok iyi biliriz. Mesela ben bir gün bir arkadaşıma şunu söyledim. Dünyadaki her şeyin dolu olduğunu zanneden bizler aslında ne kadar boş olduğunu bir bilseydik. Ne mevkiler, ne makamlar, ne rütbeler hiçbir şey ifade etmiyor. Bir insan kendini Allah için ortaya koyamadıktan sonra yeryüzünde makam kazanmış anlamı ne? Abi sen uçmuşsun ya diyor. Uçmuşsun sen diyordu. Ne demekse? Halbuki ben ayetleri söylüyordum yani. Baksana senin için ne türlü benzetmeler yaptılar. Bu yüzden öyle bir saptılar ki artık doğru yolu bulamayacaklardır. Bir de onlar dediler ki, sahi biz bir kemik yığını ve kokuşmuş bir toprak olmuş iken yepyeni bir yaratılışta diriltileceğiz öyle mi? Evet, de ki onlara, ister taş olun ister demir, isterse aklınıza yeniden dirilmesi imkansız gibi görünen herhangi bir varlık olun, yine dirileceksiniz. Diyecekler ki, bizi tekrar hayata kim döndürecek? De ki, sizi ilk yaratan yoktan var eden, siz taş olduktan sonra mı yapamayacak, demir olduktan sonra mı yapıyor, toprak olduktan sonra mı yapmıyor, sizi yoktan var eden yapacak. Ne zaman derler bu sefer? Yakındır, yakındır. Allah sizi çağıracağı gün, kendisine hamd ederek çağrısına uyarsanız ve dirilmeden önceki halinizde çok az kaldığınızı sanırsınız. Kullarıma söyle, sözün en güzeline söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Sözün en güzeli tartışmasızlıktır. Tartışmakta iş yoktur. Senin sözün en güzeli insanlar arasında fikir ayrılıklarını öne çıkaran değil, fikir birliklerini öne çıkaran sözlerdir. İnsanlar arasında sınıflaşmayı değil, insanlar arasında eşitliği öne çıkaran sözlerdir. İnsanlar arasında adaleti öne çıkaran sözlerdir. İnsanlar arasında hak ve hukuku öne çıkaran sözlerdir. İnsanlar arasında sevgiyi, saygıyı ve barışı, paylaşımı öne çıkaran sözlerdir. Bunlar en güzel sözlerdir. Kullarıma söyle, sözün en güzeline uysunlar. İnsanlar arasındaki tartışmalar, insanlar arasında fikir ayrılıklarındaki direnmeler güzel sözler değildir. Sevgisizlik, saygısızlık, paylaşımdan uzak şeyler güzel sözler değildir. Kin ve nefretlerle beslenmiş hiçbir şey güzel değildir. İnsanları sürekli savaşa çağırmak güzel şey değildir. Bu dinin kendisi barıştır, selamdır, birliktir, beraberliktir, tevhid altında toparlanmaktır. Onun için dilin en güzel şeyi, sözün en güzeli, sevgiyi, saygıyı ve paylaşımı öne çıkarmak, birlikleri öne çıkarmaktır. Fikir ayrılıklarını mümkün olduğu kadar bir araya toplamaya çalışabilmektir. İşte güzel söz. Kullarıma söyle, en güzelini söylesinler ve insanları en güzeline çağırsınlar. Değilse şeytan aralarını bozar, şeytan aralarına fitne sokar, onları tartıştırır, onları inatlaştırır, onları ve birlik ve beraberlikten uzak tutar. Onların arasında haksızlığı, onların arasında zulmü öne çıkarır, adaletten uzaklaştırır. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder. Dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onların üstünde bir vekil olarak göndermedik. Onun için çok fazla üzerlerinde durma. Sen sadece söyle, anlat, gerçekleri anlat. Dayatıcı olma. Kötülüğü dayatmak kadar iyiliği dayatmak da kötüdür. Zulüm kadar adaleti mutlaka dayatmak da kötüdür. İlla ki adaleti dayatacağım diye zulümkar olma. İlla ki güzel şeyi kabul ettireceğim, güzel sözleri kabul ettireceğim diye baskıcı olma. Biz seni onların üzerinde bir vekil olarak göndermedik. Sen sadece açıkla. Rabbin göklerde ve yerde herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık, Davud'a da zaburu verdik. De ki Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ne var ki onlar sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir, ne de değiştirebilirler. Bir önceki ayette Rabbin göklerde ve yerde olan her şeyi, herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Ayetinden giderek peygamberler arasında üstünlük tartışmasına gitmeyin. Allah'la kulu arasında, Allah'la Resulleri arasındaki bu ince tanımlar özeldir, kendisine aittir. Hangi açılardan nasıl üstün kıldı, hangi açılardan ne şekilde yaptı, o kendisi bilir. Dolaylı bir şey söylemektedir Allah. Buradaki dolaylı şeyi biz çok iyi anlamalıyız. Kendimize, bize söylemektedir. Ey insanlar, sizler tornadan çıkmış gibi değilsin. Farklılıklarınız var, eksiklikleriniz, fazlalıklarınız var. Kiminiz kiminizden üstünsünüz, kiminiz kiminizden alçak gibi görünürsünüz. Ancak Allah katındaki üstünlük takva iledir. Görünürdeki şeylerle değil. İşte bu özeldir. Kimin Allah'a yakınlığı, kimin Allah'ın yanında oluşundaki Allah tarafından kabul derecesi daha üstündür. Kim bilir? Sadece Allah bilir. Allah bu ölçüyü getirerek ne diyor bize? Peygamberlerin kiminin kiminden üstün kıldık biz. Ki sizi de aynı yani. Siz de müminler, siz de insanlar kiminiz kiminizden üstün olarak Rabbinize geleceksiniz. Bu takdiri Rabbiniz verir. Bu takdiri üstünlük takdirini Rabbiniz koyacaktır. Dolayısıyla sizi ilgilendirmez. Siz gereğini yapın. Bunların tartışmasına da girmeyin. Ey insanlar, eğer yeryüzünde Allah'a rağmen ilah koştuğunuz, kendilerinden medet umduğunuz, şefaat beklediğiniz, kendilerinden yardım istediğiniz bazıları varsa gidin onlara yalvarın. Ne var ki onlar sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler. Hiçbir sıkıntınıza cevap vermezler. Onların yalvardıkları bu varlıklar Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. Yani siz onlara yalvarırken aslında onlar da Rablerine yalvarırlar. Fark etmeden veya fark ederek. Ama siz Rabbinize yalvaracakken siz onlara yalvararak yanlış yapmış olursunuz. Ne kadar ülke varsa hepsi kıyamet günden önce ya helak edecek veya en çetin bir şekilde azaplandıracağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi ayetler göndermekten alıkoyan şey, yani insanlara helak etmekten alıkoyan şey, yani insanların dünyadaki yok oluşuna sebep olacak hazeri olayları göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin bu ayetleri yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve verdik, onu yalanladılar ve onu boğazladılar. Zalim oldular. Halbuki biz bu ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. Onun için siz şu anda Allah'tan bir ayet, bir mucize istiyor musunuz? Yani niye? Mekke müşrikleri öyleydi. Bu ne istiyorlardı? Bize de bir mucize getir. Başımıza madem felaket getirecek, gelsin bakalım diyorlar. Gelsin. Allah da diyor, bizi mucize göndermekten alıkoyan tek şey, öncekilerin bunları yalanlamış olması. Siz de yalanlayacaksınız, siz de mahvolacaksınız. Semud kavmi mahvoldu işte, yalanladı. Zulmet. Bunu mu istiyorsunuz yani? Ve nitekim onlara da mucize geldi aslında. 12 yılda bir mücadele, arkasından Müslümanlar Medine'de devlet kurdu. 11 yıl sonra da Araplar diye bir şey kalmadı. Yerle bir oldular. Aslında mucize geldi. Ama bir ses işte. Ama bir deprem gelmedi. Veya bir su gelmedi, bir tufan gelmedi. Başka bir şey geldi, mahvettik. Kur'an'dan sonra başka kitap gelseydi, Arapların başına gelen, Müslümanların başına gelen bu hadiseyi bir mucize olarak anlatacak. Peygamberin savaşlarını, peygamberin davasını, peygamberin mücadelesini bir mucize olarak anlatacak. Geçmiş Resulü'ne anlattığı gibi. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o görüntüleri ve Kur'an'da lanetlenen ağacı ancak insanları sınamak için biz meydana getirdik. Biz onları korkuturuz da bu onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamaz. Hayret uyandırıcı. Allah cehennemde bir ağaçtan bahsediyor zakkumdan. Zakkuma da çok çeşitli fikirler üretiyorlar. Şöyle miydi, böyle miydi? Halbuki Allah onu bir imtihan olarak ortaya koyuyor. Bakalım ne diyecekler diye. Onlar da azgınlık yapıyorlar, tartışıyorlar sürekli. Karşı çıkıyorlar, akıllarını başka şekilde çeviriyorlar. Meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis ben dedi çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim? De ki şu benden üstün kıldığına bir bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan pek azı dışında onun nesline kendimi bağlayacağım. Allah buyurdu ki git. Onlardan kim sana uyarsa iyi bilin ki evlisin cezası cehennemdir. Tam bir ceza. Onlardan gücünün yettiği kimselerin davetine şaşır. Suvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan insanlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır. Onları koruyucu olarak Rabbin yeter. Ayetlerde sayılan bütün hadiseler, İnsanlar arasında boş vaatlerde bulunmak, malları bir yerde toplayıp servet yapmak, evlatlarının yaşantılarında Allah'a rağmen farklı yaşamlar ortaya koymak, insanlar arasında yaygara çıkarmak, kilik çıkarmak, bozgunculuk yapmak ve insanlara sürekli yalan söyleyerek, riyakarlık yaparak aldatmak. Bütün bu eylemler şeytanın temel eylemleri olarak karşımıza çıkıyor. Yeryüzünde yaşarken kim bu eylemleri ortaya koyuyor ise, kimler bu eylemlerle öne çıkıyor ise, şeytanın askerleri olarak, şeytanlaşmış varlıklar olarak karşımıza çıkıyor demektir. Şeytan bir kavramdır. Mümin gibi, ilah gibi bir kavramdır. Rahman gibi. İblis, şeytan kavramını üreten, yani şeytanlığını üreten, şeytanlık Allah'a karşı isyan eden, bozguncu olan ve Allah'ın dediklerinin tersini yapmaya çalışan bir eylem hadisesidir. Bunu gerçekleştirerek şeytanlık sıfatını üstlenmiştir. Dolayısıyla iblisin yaptığı bu eylemleri insanlar da yaptığı anda şeytan olur. Yani sadece iblis şeytan olmaz. İnsanlar arasında ikilik çıkaran, insanları Allah'ın yolundan uzaklaştıran, insanlara boş vaatlerde bulunan, özellikle bugünkü siyasilerin yaptığı boş vaatlerde bulunan ve insanlara yalan söyleyen, insanlara karşı riyakarlıkta bulunan herkes bu eylemleri işlediği için şeytanlık sıfatını üstlenmiş olurlar. şeytanlaşmış olurlar. Yani illaki iblis değildir yani. Onun için şeytanlık sıfatını üzerinde bulunanlar ancak Allah'a kesin bir şekilde inananlara hiçbir şey yapamaz. Onları kaldıramaz. Zaten şeytanlık sıfatını gerçekleştiren varlıklara uyanlar, ister iblise ister insan şeytanlara uyanlarsa Allah'a tam inanmamışlardır zaten. Rabbiniz lütfuna nail olmanız için denizde gemiler sizin için yüzdürendir. Doğrusu o sizin için çok merhametlidir. Denizde başınıza bir musibet geldiğinde ondan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında yine eski halinize döner. Yani zora düşünce Allah dersiniz, kolaya çıkınca affedersiniz, yallah dersiniz. Bir anda Allah'ı unutursun. Halbuki Allah, karaya çıkınca kendinizi güvende saydığınız zaman hatırlatıyor. Kara da sağlam değildir aslında yani. Her an için her şey olabilir. Veya Allah sizi tekrar denize götürebilir. Kurtulamayacak bir noktada sizi tekrar bir felaketle karşı karşıya getirebilir. Onun için çıkarcı davranmayız. Sıkıştığınız zaman Allah demeyiz. Sıkıştığınız zaman Allah dediğiniz halde, Allah'a yalvardığınız halde. Esenliğe kavuşunca da Allah'a karşı isyankar olmanız sadece sizi kendi kendinizi kandırmanızdan ibarettir. Allah'ın gücü yeter. Allah yeryüzünde de sizi cezalandırmaya yetkilidir ve güçlüdür. Sizi tekrar denize götürüp orada cezalandırmaya da yetkilidir ve güçlüdür. Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi yaptık. Onları çeşitli nakil vasıtalarıyla karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık. Diğer varlıklardan insana farklı özellikler verdik. Bütün canlı varlıkları düşündüğümüz zaman insan onlar içinde en güzel şekilde yaratılmış ve dünyada farklı nimetleri farklı şekillerde kullanabilecek özelliğe sahip yararlanıyor. Ama insan bunun kıymetini bilmiyor. Bunun kıymetini anlamıyor. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağız. O gün, çağırdığımız gün, kimlerin amel defteri sağlam verilirse, onlar en küçük bir haksızlığa uğramış olarak amel defterlerini okuyacaklardır. Burası çok önemli. İnsanlar dünyada kime uyuyorsa, kimin arkasından gidiyorsa, kimi kendilerine lider biliyorsa, onlarla beraber hesaba çekilecek. Efendim ben müminim, ben Müslümanım, ben Allah'ın dediğini yapıyorum. Ama içinde yaşadığım toplum gereği, İçinde yaşadığım toplumda çeşitli nedenlerle, işte siyasi açıdan falanı, din açısından falanı, yaşam açısından falanı, fikir açısından falanı kendime örnek ve önder bildim. Ben Müslümanım ama onlar farklı olabilir, beni ilgilendirmez diyerek kendinizi kandırabiliriz. Ama Allah diyor ki öbür tarafta, bu şekilde kandırmalarınız asla benim katımda geçerli değildir diyor. Bugün insanları önderleriyle birlikte hesaba çağıracağım. Önderlerini suçladığım her konuda onlara tabi olanları da suçlayacağım. Çünkü onlara uyanlar aynı suça iştirak etmişlerdir diyor. Ben yapmadım demek önemli değil. Ben onlar gibi düşünmedim demek önemli değil. Önemli olan onu önder bilmektir. Onun arkasından gitmektir. Aynı şekilde düşünmüyor olabilirsin. Fakat onu desteklemiş olman, onun arkasından gitmiş olman, onunla beraber hesaba çekilmektir. Apaçık bir şekilde Allah bunu böyle buyuruyor. Aynı şekilde düşünmüyorsan işin de, aynı şekilde inanmıyorsan arkasında işin de diyecek Allah. Bu dünyada kör olan kimse gerçekleri görmeyerek öbür tarafta da kördür ahirette de. Ve üstelik iyice yolu şaşırmıştır. Dünyada Allah'ın gösterdiği gerçekleri görmeyen insan kördür, öbür tarafta da kör haşir edilecektir. Müşrikler, sana vahyettiğimizden başka bir şeyi yalan yere bize isnat etmen için seni neredeyse sana vahyettiğimizden saptıracaklar ve ancak o takdirde seni candan dost kabul edeceklerdir. Evet, her zaman bu maalesef böyle olmuştur. Allah'ın yolundan gitmeyenler, Allah'a inanan insanları, geçmişte işte rasulleri, bugün müminleri, Allah'ın yolundan gitmeyenler, Allah'ın yolundan giden insanları dost ve arkadaş görebilmek için candan bir şekilde dost kabul edebilmek için mutlaka Allah'ın gösterdiği ayetlerden, Allah'ın gönderdiği ayetlerden, Allah'ın gönderdiği yollardan sapmaları neticesinde dost kabul ederler. Dikkatini çekiyorum. Onların bir mümini dost kabul edebilmeleri, candan diyerek mümkün değildir. Allah bunu bir piyasayı ortaya koyuyor. Eğer sizi bir kafir, bir inkarcı sizi gerçekten candan dost kabul ediyorsa siz ona taviz verdiğiniz içindir. İnançlarınızdan, ayetlerin gösterdiği ışıktan taviz verdiğiniz içindir. Siz eğer Allah'ın verdiği gönderdiği ayetlerin doğrultusunda dost doğrusanız, o sizi kendisine asla çoktan dost kabul etmez. Ama siz ona yumuşak davranır, bu davranışının yumuşaklığının nedeniyle de Allah'ın gönderdiği vahiylerden vazgeçip oradaki ilkeleri korumaz iseniz, bunun da hoşuna gidecektir. Mesela bugün Müslümanların birçoğu ateistlerin hoşuna gideceği şekilde, solcuların hoşuna gideceği şekilde, laiklerin hoşuna gideceği şekilde ayetleri kıvırıp kıvırıp kıvırarak anlattığı zaman nasıl alkışlıyorlar görseniz, nasıl alkışlıyorlar, aman Allah'ım alkış tufağında tutuyorlar. O zaman çok aydın bir hoca oluyorsun, çok aydın bir fikir adam oluyorsun, çok aydın bir Müslüman oluyorsun. Ya da bir işlerine gelmez şekilde söylersen yerin dibine batıyorsun, yobaz oluyorsun. İşte aynı mantık. O gün Resulullah için de Mekke müşrikleri öyle yapıyordu. O gün Mekke müşrikleri Resulullah'tan bekliyorlardı ki kendilerini destekleyen bir şekilde ayetler getirsin ve gelen ayetlerde kendilerini destekleyecek şekilde yorumlasın. Bugün siz Allah'ın yolundan gitmeyenleri, Allah'ın dinini yaşamayanları memnun etmek istiyorsanız Allah'ın ayetlerinde kıvırım kıvırım kıvırır, onları desteklersiniz, onları hoş görürsünüz, onları her türlü rezaleti işlediği halde, İslam dışı her türlü şeyi yaptığı halde, İslam'a aykırı her türlü işlemi gerçekleştirdiği halde, inancı ve eylemi gerçekleştirdiği halde, düşünceyi gerçekleştirdiği halde, hala da onları ayetleri kıvırarak Müslüman kabul ederseniz, onların yaptıklarını hoş görürseniz, onlar da sizi candan kabul edeceklerdir. Ve böylece siz aslında vahiyden sapmış olacaksınız. Allah da uyarıyor. Sana vahyettiğimizden başka bir şeyi yalan yere bize isnat etmen için seni neredeyse sana vahyettiğimizden saptıracaklar ve ancak o takdirde seni candan dost kabul edeceklerdir. Bugün müminleri eğer Allah yolundan gitmeyenler dost kabul ediyorsa, candan bir dost kabul ediyorsa mutlaka müminleri Allah'ın vahyinden saptırdıkları içindir bu ayete göre. Eğer seni sebatkar kılmasaydı gerçekten neredeyse onlara birazcık meyledecektik ey müminler. Allah'ın ayetinize de sebat etmezseniz onlara meyledersiniz kesinlikle. Onların fikirleri, onların yaşamları, onların düşünceleri, onların hareket tarzları hoşunuza gider. Artık bakarsınız bir kapitalist Müslüman, bir solcu Müslüman, bir laik Müslüman, bir aydın Müslüman olursunuz. Ayetlere karşı sebat etmezsiniz. Sebat ederseniz Müslüman olursunuz. Sadece Müslüman. Aydın Müslüman olmazsınız. Solcu Müslüman olmazsınız. Kapitalist Müslüman olmazsınız, milliyetçi Müslüman olmazsınız, laik Müslüman olmazsınız, sadece Müslüman olursunuz. Ama aydın Müslüman olursanız, aydınlar alkışlar, laik Müslüman olursanız, laikler alkışlar, milliyetçi Müslüman olursanız, milliyetçiler alkışlar, solcu Müslüman olursanız, solcular alkışlar, kapitalist Müslüman olursanız, kapitalistler alkışlar. Ama Müslüman olursanız hiç kimse alkışlamaz, sadece Allah alkışlar. Karar verin, Allah mı alkışlasın yoksa başkaları mı? O zaman hiç şüphesiz sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık eğer onların alkışlamasını istiyorsan. Sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da bulamazsın. Onlar dünyada seni alkışlarlarken, seni candan dost kabul ederlerken, huzurdaki hesapta sana arkadaş olmaz, sana sahip çıkmazlar. Onlar dünyada sadece kendi çıkarlarına uygun davrandığın için sana sahip çıkmışlardı, seni alkışlamışlardı. Bu da iyi bir. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse dünyayı başına dar ederler. O takdirde senin ardından kendileri de fazla kalamayacaklardır. Müslümanları yurtlarından çıkaranlar kesinlikle Müslümanlar çıktıktan sonra o yurtta barınamazlar. Allah bunun cezasını mutlaka verir. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkında kanun budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamaz. Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Böylece Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini bulabilirsin. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla, çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. Yine de ki hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. Allah'ın gönderdiği bütün bilgiler, bütün hükümler müminler için şifadır, rahmettir. Ama zalimlerin ziyanını artırır. Çünkü her gelen ayet ile onlar inkar ederek günah işlemiş olurlar ve böylece de ziyanları artmış olur. İnsana nimet verdiğimiz zaman bizden yüz çevirip yan çizer. ona bir de zarar, ziyan dokunacak olsa iyice karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz çok iyi bilir. Sana ruh hakkında soruyorlar. Ruh nedir? Diyorlar. Ruh nedir? Tefsirlere bakarsan çok şeydir. Müslümanların kafalarına bakarsan çok şeydir. Hristiyanlardan etkilenmiş, Yahudilerden etkilenmiş, Araplardan etkilenmiş, hala da Kur'an'daki ruhun ne olduğunu bilemiyor. Hala da Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi ve putperest Araplar gibi ruh kavramına sahip. Hala da ayetler okumuyor. Ayetleri okuyanlar da tefsirlerine yazıyor. Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi. Nasıl okuyorlarsa anlamadım. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. Bitmiştir. Bu konuda kesin çok ayrıntılı bilgiler yoktur. Bitti. Rabbimin emrindedir. Ne olduğu, ne şekilde olduğu hakkında az bir bilgi verilmiştir. Daha doğrusu hiçbir bilgi verilmemiştir. Kur'an'ın adı ruhtur bir ayette. İnsanlara verilen can bir ruhtur bir ayette. Ve hepsi Rabbimin emrindedir. Allah emri verir, alır. Bizim ruh hakkında Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi, putperestler, Araplar gibi ciltler dolusu eser yazmamız veya ciltler dolusu konuşma yapmamız mümkün olmaz. Çünkü Allah bu konuda bize az bir bilgi vermiştir. Mümin geri geldiğinde susmasını, geri geldiğinde konuşmasını bilen insan demektir. Ruh konusunda mümin susan insandır. Hakikaten biz dilesek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Sonra bu durumda sen de bize karşı hiçbir koruyucu bulamazsın. İşte ayet açıklıyor. Ruh Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. Hakikaten biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Yani ruhu, emri geri alırız. Bu vahiyleri göndermeye emrettik, geri alırız. Dilesek. Bu durumda sen de bize karşı hiçbir koruyucu bulamazsın. Yani sana verdiğimizi geri vermemezlik edemezsin. Biz istersek veririz, istersek alırız. Kim engel olabilir? Ancak Rabbinin rahmeti sayesinde sende durur. Senin kalbine yazarız. Çünkü onun sana lütufkarlığı çok büyüktür. De ki, Allah bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insi cinsi bir araya gelseler, birbirine destek olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler. Anladınız mı ruh ne? 85. ayetten başlıyor. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir de. Yani ruh Kur'an. Dikkatinizi çekiyorum. Rabbimin emrindendir. Bu Kur'an'ı Rabbim bana emrediyor. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. Bu konuda sizin bir bilginiz yoktur. Hakikaten biz diler.